Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dzień dobry Państwu. W audycji Między dniem a dniem wita Państwa Witold Lazar. Audycję przygotował Jacek Frencel. Mamy poniedziałek, 22 dzień listopada, 326 dzień roku. Słońce w znaku Skorpiona wzejdzie 9 minut po 7, zajdzie o 15.34. Dzień będzie trwał 8 godzin i 25 minut. Imieniny obchodzą Cecylia, Marek i Stefan. Wszystkiego najlepszego dzisiejszym solenizantom życzymy. Zacznijmy od kalendarium historycznego. 22 listopada 1864 roku w Warszawie uroczyście otwarto most Kierbedzia, nazywany tak od nazwiska projektanta inżyniera Stanisława Kierbedzia. Most był jednym z najnowocześniejszych w ówczesnej Europie. Miał 6 przęseł i 474 metry długości. Po wysadzeniu w sierpniu 1915 roku przez wojska rosyjskie został odbudowany rok później przez niemiecką firmę Jucho & Co. Nowe przęsła różniły się konstrukcyjnie i wizualnie od oryginalnych, były wyższe i zamknięte od góry parabolicznie. Po raz drugi został wysadzony we wrześniu 1944 roku przez wojska niemieckie. Obecnie w jego miejscu znajduje się most Śląsko-Dąbrowski. W 1931 roku dar Pomorza po raz pierwszy przepłynął Równik. Żaglowiec pod polską banderą odbył 102 rejsy szkolne, przepłynął 500 000 mil morskich, to jest odległość równa około 25 rejsom dookoła świata. Zasłynął jako pierwszy statek w dziejach polskiej bandery handlowej, który popłynął dookoła świat, wyszkolił ponad 13 tysięcy studentów. Od 1982 roku jest zacumowany w Gdyni jako statek muzeum, oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W 1963 roku w Dallas w Teksasie zginął w zamachu John Fitzgerald Kennedy, 35. prezydent Stanów Zjednoczonych. Urodził się 29 maja 1917 roku. W 1986 roku Amerykanin Mike Tyson w wieku 20 lat został najmłodszym w historii bokserskim mistrzem świata w kategorii ciężkiej. Obchodzimy właśnie 35. rocznicę tego wydarzenia. W 1986 roku urodził się Oscar Pistorius, południowoafrykański lekkoatleta, biegacz niepełnosprawny. Uczestnik paraolimpiad, gdzie zdobył 6 złotych medali. 15 lipca 2007 roku na mityngu IAAF, biegnąc na specjalnych protezach z włókna węglowego, wystąpił jako pierwszy niepełnosprawny biegacz razem ze sprawnymi zawodnikami. W 1989 roku Miss Polonia Aneta Kręglicka zdobyła tytuł Miss World w Hongkongu. Jest jedyną Polką, która zdobyła ten tytuł. Wcześniej, w tym samym roku, Aneta Kręglicka została Miss Polonia oraz pierwszą wicemiss Miss International w Tokio. W 1995 roku odbyła się premiera filmu Toy Story, pierwszego pełnometrażowego filmu animowanego, zrealizowanego całkowicie przy użyciu techniki komputerowej. Toy Story, którego realizacja kosztowała 30 milionów dolarów, przyniósł producentom zysk wartości ponad 363 milionów dolarów. W 1996 roku premiera filmu Poznań 56 w reżyserii Filipa Bayona. Opowiada przez pryzmat losów głównych bohaterów o strajku generalnym i demonstracjach z 1956 roku. W 1996 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. Skupia ona 37 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Celem organizacji jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. 22 listopada przypada Święto Narodowe Libanu, obchodzone w rocznicę proklamowania niepodległości w 1943 roku. 22 listopada również Polska rozpoczynają się Dni Honorowego Krwiodawstwa, ustanowione przez Polski Czerwony Krzyż. Między dniem a dniem. Ciekaw jestem, czy kiedykolwiek w tej audycji doczekamy takiego momentu, że będę mógł powiedzieć, że za oknami robi się powoli widno, ale nie, to chyba tak się nie stanie. Tak czy inaczej, no ciemno za oknem, nie widać, co się dzieje w pogodzie, a jest, proszę Państwa, pochmurno. Na północy mogą być większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, miejscami opady deszczu w obszarach podgórskich przechodzące w drugiej połowie nocy w deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach w śnieg. Nad ranem lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 200-300 metrów. Temperatura od minus 3 stopni lokalnie na Pomorzu, minus 1 na północnym wschodzie do plus 5 na południu. W centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich około 3-4 stopni. Przy spadku temperatury poniżej zera lokalnie możliwe oblodzenie nawierzchni dróg. Proszę na siebie uważać, jeśli jadą Państwo gdzieś samochodem. Wiatr słaby nad ranem, nad morzem i w górach okresami umiarkowany, na ogół z kierunków północnych, jedynie początkowo na południu kraju zachodni. Gdy dzień się już obudzi i rozwinie, będzie dalej pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie w południowej połowie kraju i na wybrzeżu przelotne opady deszczu, na północy oraz w obszarach podgórskich możliwe okresami opady deszczu ze śniegiem. W górach opady śniegu, tu przyrost pokrywy śnieżnej to około 5 cm, tyle prognozują przynajmniej synoptycy. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300-500 metrów, temperatura od 2 stopni na plusie na północnym wschodzie do plus 7 na południowym zachodzie i południu, w centrum i nad morzem około 6. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Życzymy Państwu oczywiście pogody ducha i mimo wszystko, mimo tych prognoz synoptyków, pogodnego, miłego poniedziałkowego poranka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem w Trójce to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionego weekendu. Zaczynamy od sytuacji epidemicznej. Minionej doby potwierdzono 18 883 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 41 osób z COVID-19. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba zakażeń wzrosła o 30%. Coraz więcej osób wymaga też hospitalizacji, powiedział informacyjnej agencji radiowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przybywa pacjentów w polskich szpitalach. Na dzień dzisiejszy przebywa ich 16 733. W ciągu ostatniej doby przybyło 253. Także przebywa osób, które wymagają oddziałów intensywnej terapii. W ciągu ostatniej doby takich nowych pacjentów było 64. Aktualnie przebywa 1487. Wiceminister Kraska zapowiedział, że w przyszłym tygodniu, czyli w tym tygodniu, zostanie uruchomiony szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Chcemy 25 listopada uruchomić szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Początkowo będzie to 100 łóżek, w tym 10 łóżek tak zwanych hojomowych, respiratorowych. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy oczywiście powiększać o kolejne moduły łóżka na szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym. Do dyspozycji chorych na COVID-19 jest 23 tysiące łóżek. Do końca tygodnia liczba ta wzrośnie do 26 tysięcy. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Song from days of yore.